Hvorfor sørger du, Fernando? Hvorfor klinger din guitar i mol? Hvad er det, der er sket? Er det kærlighed, Fernando? Er hun rejst sin vej, den største kærlighed, som du har set? Den, som mister en, han elsker, føler ofte livets spil, har gjort ham bedst. Sorgen kan være tung at bære, men at kærlighed kan gøre ondt, det må man lære sig. Jeg har prøvet det, du kærer. Hvem er du, som tror, at livet kun har været hårdt ved dig? Har du nogle glade sange mere, så spil, jeg spil dem alle her for mig. Længe, længe leve kærlighed, din kærlighed, Fernando. Fyld dit glas, så du kan skåle med, for kærlighed, Fernando. Spil nu bare melodien og syng sangen om lykken. Længe, længe leve kærlighed, din kærlighed, Fernando. Længe, længe leve kærlighed, din kærlighed, Fernando. Skal vi skåle for de andre, der fik alt den kærlighed, som jeg nu kender fra din sang? Skal vi lade sangen vandre og fortælle om den lykke, som vi mistede engang? For som eventyrets herlighed blev vores kærlighed nu aldrig lang.